بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، tukiendelea na darasa yetu ya usuli za Ahli Sunnati wal Jamaa, misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa, misingi ambayo anawajibika Muislamu kuifahamu, lakini pia kuhakikisha anadumu katika kuitekeleza katika maisha yake kila siku, na pia ni upambanuzi unaoweza kumsaidia Muislamu kuwajua ni kina nani Ahli Sunnati wal Jamaa na ni kina nani sio katika Ahli Sunnati wal Jamaa. Tuliona katika msingi wa sita, lakini pia na msingi wa tano katika darasa letu jana, ambao msingi ule ulikuwa unatufundisha kukataza na kukemea suala la kujitoa kwa watawala na kutowatii watawala, kwa maana ya kuwaasi watawala na kupambana nao na kwenda kinyume na maamrisho yao pale watakapoamrisha katika maarufu, katika mambo mema, mambo ambayo yako ndani ya taa na sio katika kumuasi Allah tabaraka wa taala. Na tukaona pia vile vile namna gani tumeelekezwa na kufundishwa na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam juu ya ulazima na umuhimu wa kuwapenda na kuheshimu na kuwaweka kipaumbele au kuwapa kipaumbele masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kutotukana, kuvunja heshima zao na kuwadharau. Katika mambo ambayo nitapenda kuyatolea tambihi ndogo kabla ya kuingia katika msingi wa saba, ni katika kuwatii watawala au kuwatii viongozi au kuwaasi viongozi, msingi wa nne na msingi wa tano. Katika viongozi tulisema kwamba viongozi wamegawanyika katika namna mbili. Namna ya kwanza ni al-ulama, ni wana wa chuoni, na namna ya pili ni al-umara, ni watawala, viongozi wa nchi. Katika nukta ya kuwatii wanawachuoni au viongozi katika dini, mtu anaweza kujenga hoja, mtu anaweza kujenga hoja, inakuwaje inaonekana kwamba masalafi Ahli Sunnati wal Jamaa wao hawatii viongozi wa dini? Mfano, shekhe wa mkoa akiagiza jambo, utaona Ahli Sunna hawatii au masalafi hawatii, na shekhe wa mkoa ni kiongozi katika ulama. Au pia mufti anaweza akaagiza jambo, alafu unaona hawa masalafi wao hawatii, na yeye ni katika ulama, viongozi wa dini watakiwa kutiiwa. Hii mbona inaonekana kama huu msingi Ahli Sunna wal Jamaa as-salafiyun wanaupinga? Hii ni shubha, hii ni shubha, kwa maana huu ni utata. Shekhe wa mkoa hatambuliki kama ulama, wala mufti wa Tanzania hatambuliki kama nani? Kama ulama, ambaye tutakiwa kurejea kwake, na tutakiwa sisi kusikiliza na kutii amri zake. Jambo la kwanza kabisa, sio katika ahli sunna wal jamaa. Ukitambua hii misingi, utamuona kwamba yeye sio katika ahli sunna wal jamaa, bali yeye ni katika ahlul bid'ah wal furqa. Ni kiongozi anasimamia uzushi, na ndio maana utaona habagui mashia ni watu wake, sawa, makadiani ni watu wake, ahli sunna ni watu wake, na ahli bid'a pia ni watu wake. Sasa huyu ni kiongozi wa taasisi ya baraza la Waislamu wa Tanzania, wakiwa watano, wakiwa kumi, wakiwa ishirini, wakiwa hamsini, wakiwa mia, ni Waislamu. Kwa hiyo ni baraza la Waislamu, na walipoibeba nembo kuwa ni baraza la Waislamu, wamewajumuisha kila watakaotamka la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sawa wawe ni wakweli katika matamko yao au sio wakweli katika matamko yao, sawa wawe wana itikadi sahihi na sawa wasio na itikadi sahihi. Hiyo ni nukta ya kwanza. Lakini nukta ya pili, hawasimamii dini, bali wao ni wawakilishi wa serikali kwa raia katika upande wa kuhitaji kuzungumza na Waislamu au kulipeleka jambo lao kwa Waislamu. Wamechagua wataitumia taasisi hiyo ya BAKWATA. Dalili yake ndiyo maana katika mambo ya ibada ya kidini, serikali imewaacha watu waendane kadri ya itikadi zao na imani zao wanapoamini wao. Na utaona hata kuna miaka miwili mitatu ya nyuma, shekhe wa mkoa mmoja katika mikoa ya Tanzania aliwahi kutamka maneno kwamba anaitaka serikali iwachukulie hatua wale ambao hawaheshimu chombo hichi, kwamba wakitangaza mwezi wao hawafungi wala hawafungui, kwa serikali iwachukulie hatua. Lakini serikali haikuwachukulia hatua. Kwa nini haikuwachukulia hatua? Kwa sababu inatambua kishi ni chombo kinawakilisha baadhi ya Waislamu na sio Waislamu wote. Waislamu wana haki ya kuangalia dini yao inawafundisha nini, na hivyo serikali ikawapa uhuru Waislamu watengeneze chombo chao ambacho watakitumia kutangaza mwezi umeonekana na serikali itakitambua. Kwa hiyo haikumpa sauti hiyo mufti wa Tanzania. Kwa hiyo mufti wa Tanzania akitangaza, anawatangazia wanachama wake wa taasisi yake wanaoendana na yeye. Hii ndio nchi yetu namna ilivyo. Huwezi ukaifananisha, ukamfananisha mufti wa Yemen na mufti wa Tanzania. Huwezi ukamfananisha mufti wa Saudia na mufti wa Tanzania. Japo majina yao yanafanana, lakini utendaji wao wa kazi huko tofauti. Sisi wa Tanzania, nchi yetu imetupa uhuru wa watu kuangalia mafundisho yao ya dini yanawaelekeza vipi, midamu tu wasivunje kanuni za nchi yetu au katiba ya nchi. Wana haki ya wao kuabudu na kutekeleza ibada zao na kutangaza imani yao katika ardhi hii ya Tanzania. wakati wote, muda wote na saa yote. Almuhimu serikali iwatambue wao ni kina nani basi. Kwa hiyo utakaposema kwamba hatumtii mufti, yule sio mufti wetu, yule ni mufti wa taasisi ya BAKWATA. Tumefahamu vizuri. Na ndio maana hautasikia kwamba mufti huyo anaweza kwenda kinyume na taasisi ile kwa mujibu wa katiba yao. Ndio maana utaona ameweza kukaa na mashia pamoja, mashia wakaongea mbele yake, kakaa kimya. Sisi tumefahamu vizuri. Na shekhe wa mkoa wa Dar es Salaam ameweza kushiriki na kawapa nguvu mashia, na ndiye aliyewapa sapoti kubwa mashia mpaka wakapata sauti ya kuzungumza, kuonyesha kwamba huyu na itikadi ya Ahli Sunna ni vitu viwili viko tofauti. Kwa hiyo huyu anabakia kuwa ni kiongozi wa taasisi ya BAKWATA, taasisi ambayo serikali imechagua kwamba itakapohitaji kuwapata Waislamu itaiona ile taasisi, itakapohitaji kufikisha jambo lake kwa Waislamu itaiona ile taasisi. Lakini serikali inatambua kwamba zipo taasisi halali ambazo ziko tofauti na chombo hichi cha BAKWATA. Sio, mmenielewa vizuri? Kwa hivyo utaona kwamba uhuru huu wa kuabudu serikali umeurudisha kwa raia. Kwa hiyo haingii katika aya hii au katika msingi huu mufti wa Tanzania, wala shekhe wa mkoa, wala shekhe wa wilaya, wala shekhe wa kata. Fahamiana vizuri. Lakini Ahli Sunna wal Jamaa watarejea kwa mashekhe wao na kwa viongozi wao na ulama wao. Na ndio maana hatuwezi kurejea sisi kwa ulama wa kisufi, wala kwa ulama wa kishia, wala kwa ulama wa kibuhora, wala kwa ulama wa kikhawariji, wala wa murjia, wala katika mapote mengine. Kuna kwa mapote yaliyopinda katika mapote ya Kiislamu. Tufahamiane mimi. Sheikh wa mkoa akisema akikosea anajibiwa. Hivi ulivyosema sio sawa sawa. Tufahamiane vizuri. Kwa Tanzania iko tofauti na nchi zingine za Kiarabu ambazo zimetengeneza kabisa mfumo wa kiserikali yao kwamba hiki ni kitengo cha dini, kimekaa hivi, kimekaa hivi, kimekaa hivi. Tofauti na nchi yetu Tanzania. Kwa hiyo mtawala wa Tanzania ambaye ni sehemu ya pili katika ulil amri, mnaelewa Kiswahili ninachokiongea? Mtawala wa Tanzania ambaye ni sehemu ya pili katika nini? Ulil amri ndiye aliyetoa hiyo nafasi kwa wasiokuwa chini ya mufti, wana uwezo wa kutangaza mwezi midam tu wameuona mwezi au wamepata taarifa za kuonekana mwezi. Na hii imekuja baada ya kuwa aweza mufti akapelekewa habari watu wameuona mwezi na akakataa. Na imetokea zaidi ya mara tano, zaidi ya mara kumi, kijiji kizima kimeuona mwezi, kimempata shekhe wao wa mkoa au shekhe wao wa wilaya au sheha wao, na amegoma. Tumefahamiana vizuri. Na serikali inashuhudia hilo. Ilipoiona hiyo hali sasa, ikaona ili kuleta salama sasa, basi hawa watu wabakie na uhuru wao wa kuweza, wakiuona mwezi wafunge, na wakiuona mwezi wafungue. Na mwezi umeonekana na wenyewe wanakataa, bali kibaya zaidi hufikia hatua mpaka katika ile idi ambayo haina utata, ambayo ni idi ya al-Adha, idi ya kuchinja, haina utata kwamba watu wote lazima waziache tarehe zao na lazima warejee katika tarehe moja tu peke yake ya Makka. Wao pia wapinga hiyo. na walikubali katika miaka mikadhaa ya nyuma, lakini walipoona kwamba kukubali kwao kumewafanya kuwafuata watu fulani, wamekanusha, kuonyesha kwamba hawa ni watu yastabiuna ahwaahum, wanafuata matamanio ya nafsi zao. Kwa hivyo kipengele hichi hakiingii mtu asije kuleta shubuha hiyo kwamba mufti anaingia au shekhe wa mkoa anaingia au shekhe wa wilaya anaingia au shekhe wa kata anaingia. Nadhani mfahamika vizuri. Tusome huu msingi mmoja katika darasa letu ya leo, nao ni msingi wa saba, al-aslu sabi'u, msingi wa saba. الأصل السابع مسنجي وسابع. ومن أصول أهل السنة والجماعة نكتك مسنجي أهل السنة والجماعة محبة أهل البيت رسول الله نكوى بيندا فاميليا يبونمتو محمد صلى الله عليه وسلم وتوليهم نكوى فكفهم بيلي عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم kwa kufanyia kazi usia wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam bi kauli fala kusema udhakirukumullahu fi ahli baiti, nakumbusheni kwa Allah katika kulinda heshima na mapenzi ya familia yangu. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wal Imam Ahmad wa Ibn Abi Asim في السنة. ومن أهل بيته أزواجه نميونغوني وفاميليا يمتومني وكيزي أمهات المؤمنين ماماما وإسلام رضي الله عنهن الله أورديه وأرضاهن نواه ورذك وتقفلين الله تبارك وتعالى. فقد قال الله تعالى بعدما خاطبهن بقوله, Allah amesema baada ya kuwa anawaeleza wake za mtume, ya nisaa nabi, enyi wake wa mtume. Wake wa nani? Wake wa mtume. Lastunna ka ahadin minan nisaa littaqaytun fala taqdana bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qurna قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وأتين الزكاة. نقول لله أتسوط الأحزاب وكيخطبي وواكي ومتومي صلى الله عليه وسلم مبكت فكي مهالة الله قسيمة, إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم tatahira. Siaki ya haya inaonyesha kwamba wakezi mtume ni katika ahlu baiti wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wawajaha ilayhinna nasaiha, Allah kawaelekezea nasaha khasa wakezi mtume. Wawaadahunna bil ajri al-azim, na akawaahidi malipo makubwa kabisa. Qala ta'ala, amesema Allah tabaraka wa ta'ala, innama yuridu Allahu, hakika anataka Allah tabaraka wa ta'ala, liyudhiba ankum ar-rijsa, kuondoleeni uchafu. Ahl al-bayt, enyi watu wa familia ya mtume. Yutahhirakum tatheera, na akutakaseni mtakaso uliokuwa mwema. Wal-aslu fi ahli al-bayt, na asili katika hili neno la ahli al-bayt maana yake nini? Qarabatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ni wale watu walio karibu ya bwana mtume kinasaba. والمراد بهم هنا نمراد وهب كتك أيهي الصالحون منهم خاصة نولي ويمة هوا ينجيك نابو لهب هوا ينجي نابو لهب اللي كم بباك مدوك ومتوم صلى الله عليه وسلم, لكن هابو هينجيك وسابو يالك ونمتفاجر كافر. أما قرابته غير الصالحين, أما ولي وتوى كريم يمتوم يمتوم ويمة وتوى أوهو, فليس لهم حق, هوانا حقي يكو هشميوا ولا هوانا حقي يكو يكو كفو كفو كفو مبالي جوت. كعمه أبي لهب, كما بلا عمياك أبي لهب, ومن شابهه نوالي ونوفنانا ناي نمكيوي أم جميل نوين جنيو na wengine na wengine katika makafiri wa familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ta'ala tabbat yada abi lahab wa sadd, ameangamia, imeangamia mikono ya abi lahab, au ameangamia abi lahab. Ikiwa abi lahab ni baba yake mdogo mtume, na yeye apewa ahadi ya maangamio na khasara, yaonyesha kuwa ni mtu kafiri na ni mtu muovu, hivyo haingii katika ile heshima ya ahlul bait wa nani wa mtume. Famujarradu alqarabati min ar-rasul, haitoshi ule ukaribu tu wa mtume, wa mtu kuwa karibu na mtume, walintisabi ilayhi, na kujinasibisha kwa mtume, nasabu yake na nasabu za mtume zimekutana, kama vile baadhi ya masharifu leo walevi na baadhi ya Waarabu. Sasa mtume mwenyewe alikuwa Mwarabu na mimi Mwarabu, hata kama ni mlevi nitakwenda peponi. Hizi ni kauli potofu. Min ghairi salahi, pasina wema fi dini, katika dini, la yughni sahibahu min Allah shay'a, hilo ukaribu huo na nasabu hiyo haimsaidi mtu chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ishtarau anfusahum, qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam, ya ma'shara quraishi, enyi maquraishi, ishtarau anfusakum, ziokoeni nafsi zenu, la ughni ankum min Allah shay'a, mimi sitokusaidieni chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ya Abbas amma rasulillah, ewe Abbas babake mdogo mtume, la ughni anka min Allah shay'a, mimi mtoto wa ndugu yako sintakusaidia chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ule ukaribu wetu mimi na wewe hautafaa kitu. Ya Safiyatu ammat rasulillah, ewe Safia shangazi yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, nakwambia hivi, la ughni anki min Allah shay'a, mimi mtoto wa ndugu yako, mtoto wa kaka yako, sintakusaidia chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Ya Fatima bint Muhammad, ewe mtoto Fatima wa Muhammad, salini min mali ma shi'ti, niombe utakacho katika mali yangu nilonayo, nitakupa wewe, niombe na utakacho. Utaka nini mwanangu, niambie. Lakini tambua ya kwamba kuwa kwako wewe ni binti yangu na mimi ni baba yako, na mimi ndiye mtume mbora wa viumbe, mtume wa mwisho, kiongozi wa mitume. La ughni anki min Allah shay'a, sito kusaidia chochote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Kwa hiyo ule ukaribu wetu mimi na wewe, unasaba wetu mimi na wewe, hautakusaidia kitu. Tekeleza amri za Allah na ujiweke mbali na makatazo ya Allah, kuwa mtu mwema utanufaika. Hadithi akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Wa qarabatu ar-rasuli, na walio karibu ya mtume, familia ya mtume, as-salihuna lahum, wale watu wema katika familia ya mtume, kina Jaafar, kina Ali, kina Abbas, kina Abdullah ibn Abbas na wengine wengi, lahum alaina haqqu al-ikram, wao kwetu sisi wana haki ya kuwatukuza, tuwaheshimu, walmahabbati wal-ihtiram, na kuwapenda na kuzichunga heshima zao. Wala yajuzu lana, wala haifai kwetu sisi Waislamu, an naghfalu fihim, tukaghafilika kwa kuwaheshimu ahlu baiti wa mtume. Fanataqarraba ilayhim bishay'in min al-ibada, tukajikurubisha kwa wao kwa chochote katika sehemu ya ibada, au naatakida fihim annahum yanfauna, au tukaitakidi sisi kwamba hawa ahlul bait wa mtume wanaweza kutunufaisha sisi kwa chochote, au yaduruna, au wanaweza wakatudhuru tusipowaheshimu kwa chochote, min duni llah, kinyume cha Allah, hilo halifai kwetu. la yajuzu lana, haifai kwetu sisi Waislamu, annaghfalu, ha, la la la yajuzu lana annaghluwa fihim, annaghluwa fihim, tukachupa mipaka katika kuwakirimu na kuwapenda na kuwaheshimu. Annaghluwa fihim, tukachupa mipaka. Kwa hiyo familia ya Mtume, watu wa Mtume, kama walivyochupa mipaka Mashia, sawa sawa. Fanatakaraba ilayhim bishay'in min al-ibadat, tukajikurubisha kwa wao kwa sehemu yoyote, kuna kwa sehemu za ibada, kama vile walivyojikurubisha Mashia kwa familia za Mtume, kwa Ali, kwa Husaini, kwa Hasani, kwa Fatima, na kwa watoto wao na wajukuu zao. Au naatakida fihim annahum yanfauna au yaburuna min dunillah, au tukaitakidi kwamba hawa familia ya Mtume, hawa watoto wake, wajukuu zake, wakeze, ndugu zake, wanaweza wakatunufaisha au wakatudhuru kinyume cha Allah. Hatutakikani kuwa na itikadi hiyo katika maisha yetu. Utaona masufi wanaitakidi hilo kwa masharifu wao, na hilo mkosa kubwa. Sharifu hataki muibia mtu, mtu hawezi kusema, funga midomo kimya. Hataki mtume mate kwa makusudi, mtu anaweza akayalamba pia yale mate ya sharifu kwa ujinga waliokuwa nao watu, ghulu mpaka. Lianna Allah subhanahu wa ta'ala yaqulu linabihi, kwa sababu Allah tabaraka wa ta'ala anasema kwa mtume wake kumwambia, kul inni Muhammad, waambie, waeleze Waislamu wote, inni la amliku lakum darran wa la rashada, similiki kwenu mimi chochote, madhara wala manufaa, wema similiki chochote, kama mimi nitakunufaisheni au nitakudhuruni, mimi sina uwezo huo, similiki manufaa wala similiki madhara. Walau kuntu a'lama al-ghaiba, na katika sura nyingine Allah akasema, qul la amliku li nafsi naf'an wala dharra, Muhammad waambie, uwatangazie, waelewe na wajue kwamba, waambie, la amliku li nafsi, mimi siwezi kuimilikia nafsi yangu, acha kuamilikia nyinyi, nafsi yangu mwenyewe siwezi nikaimilikia, naf'an wala dharra, manufaa wala madhara mimi siwezi, illa ma sha Allah, isipokuwa kile kiwango na kiasi akitakacho Allah tabarak wa taala. Walau kuntu a'lamu al-ghaiba, na lau ningalikuwa na elimu ya kujua mambo ya siri yaliyofichikana, basi mimi lastakthartu min al-khair, ningaliongeza juhudi kubwa kabisa ya kufanya mambo ya khairi, ningekuwa na ibada nyingi zaidi kuliko hivi, ningekuwa na pupa kubwa zaidi katika kuitumikia dini kuliko hivi. Wama masani ya suu, na wala nisingepatwa na madhara, kwa sababu mtume alipigwa, alivunjwa meno, alijeruhiwa, aliugua, alirogwa, yote haya ni madhara yamemkuta mtume. Lau angelikuwa anajua ghaibu yasingemkuta, lakini hajui ghaibu. Vipi sharifu atajua ghaibu? Vipi mtu yoyote katika Ahlul Bait atajua ghaibu kama wanapoitakidi Mashia na Masufi? Qur'ani inawakanusha, Qur'ani inawakatilia kwamba hakuna anayejua ghaibu, wala mtume yeye mwenyewe, acha familia yake, yeye mwenyewe mtume hawezi kumiliki manufaa wala madhara. Suratul A'raf aya 188. Fa idha kana ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, atakapokuwa mtume mwenyewe sallallahu alayhi wa sallam kadhalika, hivyo ndivyo alivyo, hamiliki madhara wala hamiliki manfaa kwa mwingine, pia hajimiliki yeye madhara wala hajimiliki yeye manfaa kwa nafsi yake, ila kwa kile kitakacho Allah tabaraka wa taala. Fakaifa bighairihi, basi vipi kwa asiyekuwa yeye, vipi kwa mwingine asiyekuwa yeye? Fama yaatakiduhu baadhu nnasi, yale au kile wakiitakidicho baadhi ya watu, au yale wanayoyaitakidi baadhi ya watu, biman yantasibuna, kwa wale wanaowaitakidi kwamba hawa wamenasibika, likarabati rasuli, kwa kuwa wao wako karibu sana mtume, wamenasibika kwamba nasabu zao nasabu za kimtume, sharifu, mawali, ahlu baiti, masayidi. Hawa watu hawa kile wanachokiitakidi watu kwa hao, i'tiqadun batilun, ni itikadi chafu, ni itikadi batil, ni itikadi mbovu, haifai kwa mtu kuitakidi hivyo kwa mwingine. Kwa hiyo tunawapenda ahlu baiti wa mtume, tunawaheshimu ahlu baiti wa mtume, na tutakiwa kuwatukuza, kuwatanguliza mbele, kuwafanyia ihtiramu ahlu baiti wa nani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kuwapenda ahlu baiti ni katika itikadi yetu, kama alivyosema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Na mapenzi ya kuwapenda hawa familia ya bwana mtume, basi mimi mapenzi yangu hayo ninayatumia kwa haya mapenzi kujikurubisha nayo kwa Allah, kwa sababu kupenda kuwapenda watu wema ni ibada. Tufahamiane vizuri, tumuombe Allah tujalie katika watu wema na katika wale wenye kuwaheshimu familia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وصلى اللهم وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم.